Yeah. Thank you. اللہ خیر, خیر نال جا, خیر نال جا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا ابھی سحری کا وقفہ ہے, انشاءاللہ سحری کے بعد میں پھر آ رہا ہوں یہاں. تو اس طرح بھائی جو باقی بچ گئے ان کو انشاءاللہ رمضان حال میں, جن کے پاس سحری کا ٹوکن ہے رمضان حال میں تشریف لے چلیں. آنکھ کو گئے منالیا, دل کو منائے کس طرح, دل کو منائے کس طرح, دل کو منائے کس طرح, لوٹ کے اب چلے غلام, لوٹ کے اب چلے غلام, لیجیے آخری سلام, لوٹے کے اب چلے.